Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads Fuglede her, You're Gonna Hear Me Roar, altså du vil komme til at høre mig brøle. Det var den her sang af Katy Perry, der altså introducerer lige for tiden Hillary Clinton, når hun taler. Ja, det kan godt være, at en sang på Hillary Line passer godt til en Katy Perry var der også i går, lagde jeg mærke til, da Hillary havde sit store øjeblik og skulle ligesom indløse alle de forventninger, man har gået bygget op til hendes nok vigtigste tale i sit liv, ikke? Hvor hun skal tage stikket hjem og forklare mere end 30 millioner seere, hvorfor de skal stemme på hende. Præcis. Vi skal lige tale om talen om et øjeblik ganske meget faktisk. Det er det, vi taler om i hele vores udsendelse, Kampagnesporet, i dag. Men du skal lige gætte, hvem der har sagt det her. Mads Fuglede, det er muligvis meget let for dig at gætte, men der er en, der har sendt en tweet ud efter at have hørt alle talerne i går, som siger følgende. Jeg havde lyst til at slå flere af talerne så hårdt, at de aldrig ville komme sig igen. Hvem sagde det? Ja, altså, min umiddelbare gæt er jo, at vi er over i Trump-lejren. Og jeg vil nok gætte på Donald Trump. Det er Trump selv, ja. Det har han sagt på et vælgermøde i går i går aftes, sagde han simpelthen det her. Det er en frisk udmelding. Det er en frisk udmelding, og man kan vel godt sige, at hvis nogen troede, at Donald Trump ville dæmpe sig lidt ned i løbet af den her uge, så er de blevet skuffet. Ja, han er det mest, altså højdepunktet ved Hillary Clintons tale var for mig, da jeg opdagede, at jeg kunne både høre talen og se Donald Trumps tweets om talen samtidig. Det var et godt mix, som løftede spændingsniveauet rigtig meget. Han havde mange meninger om den tale, og meget markante holdninger, må man sige. Dem kan vi vende lidt tilbage til. Dem vender vi tilbage til, men lad os lige starte, Mads, helt oppe fra helikopterperspektivet. Vi talte om i går, Hillary Clinton fik nu den største scene, hun nogensinde har fået. De fleste tv-seere på en og samme tidspunkt, der lytter og ser med. Lykkedes det for hende i går? Altså, jeg tror, vi svarer på den måde at sige, at Hillary Clinton har aldrig været en stor taler. Hun kan være en effektiv taler, og hun kan være en velfungerende taler, men hun er sjældent sådan en, der rører ved folk, eller sætter sådan brand i et publikum, så de henfalder i ekstase, eller skifter politisk holdning undervejs, hvis de ikke har den. Og derfor, hvis man vurderer den ud fra sådan, at man har før hende en række talere, ikke på dagen, heldigvis, der har man valgt en række ret dårlige taler for ligesom at lade hendes tale fremstå endnu bedre. Det var påfaldende dårligt, mange af dem. Men de andre dage, altså Michelle Obama, Barack Obama, Bill Clinton, Joe Biden, alle sammen meget, meget velfungerende og dygtige taler. Og så kommer Hillary Clinton og leverer en tale, som efter hendes egen standard er en god tale, det synes jeg, men man bliver også bare mindet om, at hendes standard ikke er så høj. Lad os prøve at høre, om vores gæster i dag er enige med dig, Mads. Den første gæst, jeg lige vil introducere, er Sara von Essenkant, med historie, blandt andet uddannet fra Columbia University i New York City, og forfatter til en Hillary-bog i 2007, og også frivillig i Hillarys senatskampagne i 2000. Sara, var du begejstret efter at høre den her tale? Jeg er helt enig med Mads. Altså, jeg synes, det var en virkelig god tale efter Hillary Clintons standard. Jeg synes også, det var en tale, der ligesom pakkede hele konventet meget godt ned og sammen. Altså, hun ramte alle temaerne. Det var meget fint koreograferet. Hun gik ud på den meget, meget fint finale, synes jeg. Og hun sagde jo også selv det her med, at hun er en policy-kvinde, ikke? Og det var jo tydeligt igen, ikke? At det er det, hun er... er god til the nitty-gritty, men hun er ikke karismatisk på den måde, eller en stor taler. Vores anden gæst i dag, det er Lars Nielsen, tidligere i sin tid rådgiver for det radikale Venstre, i dag public affairs direktør for Primetime. Lars, hvad siger du til talen? Jeg synes, den er bestået, og det er den først og fremmest, fordi den opstiller præcis nu modsætningen til Trump. Altså, hun har en historie, og i politik, hun har et engagement. Han har ingenting, han har overskrifter. Jeg synes også, man skal være opmærksom på, at den gør jo også det, den skal. Den fremstiller hende, som Hillary er. Man kan simpelthen ikke polere hende. Amerikansk politik er jo kendt for at kan polere folk, lave gode talere ud af folk, der ikke kan tale godt. Det kan man ikke med hende, og det kan man først og fremmest, fordi hun har en historie, hvor hun er låst fast. Hvis hun var kommet med en retorisk stærk tale, ville det sandsynligvis være utroværdig. Fordi vi alle sammen vil vende og dreje den, og var det i virkeligheden hende? Noget, jeg var utrolig nervøs for på Hillarys vegne før talen, ikke at jeg sådan går rundt og er nervøs på Hillarys vegne generelt, men jeg tænkte bare, noget, der kunne gå rigtig galt for Hillary Clinton, var, hvis hun ville forsøge at være mere følelsesladet, præcis, end hun er god til at være. For alle gange, jeg har set hende prøve at træde ud af den rolle, hun har, og måske prøve at... Og man kunne have forestillet sig, at hun tænkt, det virkede for Michelle Obama, det virkede for Joe Biden. Ja. Jeg prøver at gå den vej og være sådan personindigneret. Ja, eller sådan noget. Og det gjorde hun heldigvis ikke. Nej, og jeg mener også, at altså, man skal huske, at bag Hillary er der også en taleskribent, og man ved også godt, hvordan Hillary er billede af nitty-gritty folk, der går ind over deres taleskribent og vender og drejer talen 100 gange. Men det var tydeligt at se, at den røde tråd den her tale var den Hillary, vi kender. Og du kaldte talen her for god for en Hillary-standard. Det var jo ikke sådan en varm, begejstret karakter, du gav den der. Nej, men det var lige forlængelse det. Altså, hun er jo netop ikke blændende på den måde, men det er helt rigtigt. Det var en meget troværdig tale. Det er også det, jeg mener. Jeg synes også, at den var godt i spænd med den historie, der blev fortalt på konventet om hende. Så på den måde passede det hele sammen. Så vi hører altså, at Mads i virkeligheden er glad for, at hun ikke faldt igennem. Sara, du er glad for, at det var trods alt en god tale på hendes niveau, og du sagde bestået. Ja. Så vi er oppe i sådan en karakteren 8 eller sådan noget. 7 hedder den i dag. 7 hedder den i dag. Lad os lige prøve at høre et øjeblik, og jeg indrømmer gerne, at jeg har nemt ved at blive rørt, ikke mindst når de store amerikanske taler går i gang. Og det blev jeg, da hun sagde det her lille klip om at være kvinde i politik. Tonight we've reached a milestone in our nation's march toward a more perfect union. The first time that a major party has nominated a woman for president. Ja, Sara, det er jo, hvad skal man sige, vi har talt om det tidligere, hvor du har været gæst her i programmet. Hun var ikke så meget inde på, hun var en kvinde, da hun prøvede på at stille op i 2008, der holdt hun lidt igen med det. Den her gang, der omfavner hun det og prøver at gøre det til en fordel. Er det klogt? Jamen helt bestemt, og det er også det, jeg synes, hun er bedst og ligesom er varmest og alt muligt af det her. Og det var derfor, det var så ærgerligt, hun ikke gjorde det sidste gang. Ikke? Men det er helt sikkert også i forhold til, at det er det her anti-establishment-valg, så kan det, er det også hendes stærkeste kort på mange måder at sige, det her har vi aldrig prøvet før, jeg er en kvinde. Og hun positionerede sig jo også med sin datter, der introducerede hende, og hun var sin datters mor og sin mors datter, og det her var virkelig en historie, en kvindehistorie om USA, kan man sige. Jo, og lad os lige prøve at tage et klip mere i samme række her, fordi der taler Hillary Clinton om kvindekortet. If fighting for affordable child care and paid family leave is playing the woman card, then deal me. Der er en del af talen her, der faktisk fungerer rigtig godt. Der er også kort tid efter det her øjeblik, er også et af de få steder, hvor hun sådan får skabt sådan en følelsesmæssig forbindelse til publikum, der begynder sådan at deltage aktivt i det hun siger. Og man kan se på hende, at hun har så ikke derefter den der evne til at tage det og gå videre med det. Fordi når det samme sker for Barack Obama, så kan man lægge mærke til, at han kan mærke, når et publikum begynder at være med ham, og så begynder han at tale på en anden måde, og så begynder han at spille på publikum, og han er så dygtig som taler, at han sådan kan indgå i sådan en eller anden sær symbiose med det publikum, der er, og få dem til sådan at gøre sine sætninger færdige, eller han har bare den der evne, og det sjove er, der er sådan et øjeblik lige kort herefter, hvor det kan Hillary Clinton også, og så formår hun ikke at indløse det, fordi hun er bare ikke fra den der tradition, og hun styrer heldigvis udenom det. Men Lars Nielsen, er det klogt af hende så tydeligt at spille på, ikke spille på, hun er jo en kvinde, men altså bruge kvindekortet, spille kvindekortet, hun siger jo selv, hvis kvindekortet det er at gå ind for social- og sundhedsprogrammer, så er jeg med. Jamen i virkeligheden så er det valg taget lang tid før en talen. Det har været et strategisk valg i den her kampagne, hendes primærvalgkampagne, og nu bliver det også præsidentvalgkampen, at det er der, det tema holder hun fast i. Dernæst skal man være helt opmærksom på, at det tema er blevet endnu bedre efter Trump. Trump var en mand og en meget anti-kvinde, kan man se på vælgernes reaktion. Mange kvinder kan ikke lide ham. Så det kort, hun for længst havde taget og har spillet, det blev endnu vigtigere. Og derfor mener jeg, det er meget troværdigt. Og for længst af det, vi sagde lige før, så var det et af de eneste steder, hvor hun også godt kunne løfte det retorisk. Fordi det har Trump i realiteten også til, at hun gør. At hun kan køre lige op imod det. Og jeg tror også, at man skal være opmærksom på, at talen rent stilistisk også skal anvendes til scener i små klip. At man skal kunne have sådan et billede af, som man så med Morgan Freeman interviewet før, hvor hun er inde og ude. De skal have nogle klip undervejs fra talen, der kan anvendes anti-Trump. Vi skal også lige høre et klip mod slutningen, fordi nu var Sara von Essen inde på, at hun jo ikke bare havde sin datter til at introducere sig. Hun talte også meget om sin mor og sin mors råd. Hendes mor er nu død, men altså, hun talte om den vigtige rolle, som hendes mor har spillet. Lad os høre et klip fra slutningen af talen her. I know it from my own life. More than a few times, I've had to pick myself up and get back in the game. Like so much else in my life, I got this from my mother, too. She never let me back down from any challenge. When I tried to hide from a neighborhood bully, she literally blocked the door. Go back out there, she said. And she was right. You have to stand up to bullies. You have to keep working to make things better, even when the odds are long and the opposition is fierce. We lost our mother a few years ago, but I miss her every day, and I still hear her voice urging me to keep working, keep fighting for right no matter what. That's what we need to do together as a nation. Så hun kørte den helt ud, Sara. Hun kørte den helt ud. Hun taler, det er datteren, der introducerer hende. Det er hende selv, der står deroppe, og hun taler om de råd, hun har fået fra sin mor om at blive ved med at kæmpe, især hvis hun er udsat for en bølle, og bøllen er selvfølgelig Donald Trump. Så hun kørte den helt ud her. Ja, og man tænker jo ligesom på Rocky, når man er der. Ikke? Altså, hun er jo blevet sådan, at den her historie, hvor hun bliver knockoutet, og det er jo også ligesom historien om hende, sådan set også historien om hendes mand, The Comeback Kid. Ikke? Det her med ligesom at blive slået ud og rejse sig og børste stød af og fejde videre. Og det er jo i høj grad også historien om Hillary Clinton og den historie, som hun er ivrig efter at fortælle gang på gang. Og Mads Fugle, det er vel rigtigt nok. Hun har haft sine nederlag, hun har haft sine store nederlag, hun tabte i 2008. Man kan vel sige hen over den her konvent, der har der været flere gange, nogen har sagt det her. Hun har tabt, men så rejser hun sig igen. Det er vel en af de vigtigste, hvad skal man sige, symbolikker, hun gerne vil have ud af den her, det her konvent. Ja, og det er jo en fortælling, som amerikanerne elsker. Man skal jo huske, at USA er jo et immigrantsamfund, og en del af sådan en fortælling om USA er, at man kommer til en ny nation, et nyt kontinent, uden andet end en bagage fuld af nederlag, en krydsning, krydser sit spor, osv. Altså den der fortælling om, at man starter forfra, at her kan man skabe et nyt liv. Så amerikanerne elsker den her historie om, at selvom man falder og slår sig, så kommer man tilbage og vinder. Og den går selvfølgelig igen i mange kulturer, men den er meget stærk i amerikansk kultur. Der er simpelthen altså en liste så lang af amerikanske værker, der handler om nogen, der falder og slår sig på tilværelsen, og så ved deres blotte vilje, så kravler de op igen og vender tilbage. Og det er jo en fortælling, det er godt at skrive sig selv ind i. Helt banalt. Ja, jeg er fuldstændig enig med Mads, men man skal også se, det afslører jo også det element der, hvor stor en koreografi, der ligger bag hele det her konvent. Altså, morens historie bliver også fortalt af Bill. Det, at man skal stå op og aldrig falde, bliver fortalt af Obama, ikke? Det kvindeelementet bliver fortalt af Michelle. Det her er ikke tilfældigt. Alle har gået ind i den her uge for at sikre sig, at nogle af de meget væsentlige ting omkring Hillary bliver genfortalt gang på gang, så hendes tale ikke skal stå alene. Og det synes jeg er præcis elementet, både om kvindeelementet, men også det her med fortællingen om moren, der blokerer døren. Vi vil lige, inden vi går videre i Hillary's tale, vil jeg lige komme ind på en anden tale, der var i går eller i nat dansk tid, som jeg blev meget fascineret af. Det var Kizir Khan, som altså er far til en amerikansk muslimsk pakistanske amerikaner, der døde i Irak-krigen i 2004. Han var på det tidspunkt den højst dekorerede pakistanske amerikaner i den amerikanske hær, og han dør altså derhen. Og så er faren, Kizir Khan, oppe på scenen i går, hvor han altså fortæller om, hvilken rolle det er at være indvandrer i USA. Lad os høre hans klip her. He vows to build walls and ban us from this country. Donald Trump, you're asking Americans to trust you with their future. Let me ask you, have you even read the United States Constitution? I will gladly lend you my copy. In this document, look for the words liberty and equal protection of law. Have you ever been to Arlington Cemetery? Go look at the graves of brave patriots who died defending United States of America. You will see all faiths, genders, and ethnicities. You have sacrificed nothing. Ja, Mads, det der sker her, det er jo, at Hillary Clinton, og det er igen ikke tilfældigt, beder altså den her pakistanske amerikaner om at gå på talerstolen. Og det er jo et symbol, som jeg i hvert fald ser det, på den totale omfavnelse af immigrantsamfundet. Og det er vel en af de meget tydelige ting, som Hillary Clinton ønsker, skal adskille hende fra Donald Trump. Jeg tror faktisk nærmere, at det er et forsøg på at et sats, der mere handler om, at vi tager kampen op på hele islam-muslim-spørgsmålet, hvor demokraterne simpelthen satser på, at der er flere amerikanere, der vil støtte det synspunkt, at man ikke skal sådan som gruppe være efter muslimer og islam i det amerikanske samfund en omvendt. Og det er jeg er ikke sikker på, at hun vinder det gamble på den lange bane. Jeg synes, det er meget modigt at gøre det på den her façon. Man kan også se, når man vælger en far og mor til en afdød soldat, der har vundet the Medal of Honor, altså den højeste udmærkelse, man kan få i den amerikanske hær, så viser det også, hvor nervøs man selv er. Altså, jeg er ikke sikker på, at hun læser det amerikanske folk rigtigt her, men det kan sagtens være, at det giver bagslag, fordi der er en stor frygt hos mange amerikanere for, som er parallelt til det, vi opdager, oplever i Europa. Og jeg synes, det er modigt, hun gør det, og jeg er spændt på at se, hvem der ender som, skal vi sige, sådan den politiske nettovinder på det her spørgsmål. Ja, for det er jo interessant, Lars Nielsen. Du og jeg var jo sammen til et Trump-møde i januar måned, en stor kæmpe arrangement, en stor hal, hvor han talte i. Og der sad vi ved siden af en mand, der havde Richard Løvehjerte på sin trøje, og han sagde, at jeg har fundet ud af, at jeg er i slægt med Richard Løvehjerte. Jeg må genoptage den kamp, som Richard Løvehjerte i sin tid havde imod muslimerne. Og det, der er rigtigt, det er, at modstanden mod muslimer er ganske stor over på Trumps siden. Er det her ikke et farligt sag? Fordi ikke bare er det den mand, der står deroppe, hans hustru står ved siden af med tørklæde, uden at sige et ord. Det er sådan, altså, er det ikke et farligt, er det ikke noget, som Trump-kampagnen kan bruge? Jo, jeg deler også Masses analyse, fordi det er meget svært på nuværende tidspunkt at se, hvor stor en andel af amerikanere, der realiteten har Trumps synspunkt, hvor mange af dem er svingvælgere. Fordi Det vi også ved på den anden side, det er, at republikanerne og Trump endnu mere har jo virkelig skabt en kæmpe ballade til alle, der egentlig ikke er etniske amerikanere, som man kan sige sådan, ved at stille spørgsmålstegn ved deres eksistensberettelse i USA. Så det er ikke kun muslimerne, hun her prøver at hidkalde en sympati. Det er jo alle, han har lagt for had. Og der kunne man måske have valgt en anden, end lige præcis sådan en situation her. Så jeg må også se, da jeg ser, efterfølgende ser de tweets, der kommer, der er jeg i tvivl om, hvor er amerikanerne egentlig henne her. Hun har jo på den her måde også valgt i virkeligheden et sikker kort, fordi det var jo ikke en selvtillidsmand, der stod der. Altså, det var ikke en, der sådan i tale satte, at islam eller skulle stå op og sådan virkelig i tale sætte alle med en muslimsk baggrund. Han prøvede i virkeligheden omfavne alle, der ikke sådan havde et amerikansk europæisk efternavn. Men alligevel så tror jeg, at hvis jeg havde siddet i Trump-lejren og havde haft et ønske til, hvad demokraterne skulle gøre, så ville jeg have haft det ønske, at jeg ville håbe, hvis jeg var Trump-mand, jeg vil håbe, demokraterne stiller et muslimsk ægtepar på scenen, der angriber mig. Fordi det, jeg tror de fejllæser, hvor det, folkestemning er i USA lige nu, og jeg tror ikke, jeg synes ikke, de, altså hvis man vil den debat, så skal man i hvert fald gøre mere, end man gjorde der for at vinde den. Jeg er ikke sikker på, at det var det klogeste valg. Nej, det får vi se. Det er i hvert fald også et af de klip, som helt sikkert er blevet optaget af Donald Trump-kampagnen med henblik på at kan bruges sidenhen. Lad os komme tilbage til Hillarys tale og et tidspunkt i starten af talen, som jeg synes er meget interessant og meget rammende for, hvordan Hillary gerne vil fremstille sig selv. Hun går tilbage til, husk på, at konventet foregår i Philadelphia. Det var der, hvor man i sin tid skrev uafhængighedserklæringen i 1776, og den bringer hun op i det her klip, hvor hun altså taler om nationens founding fathers. My friends, we've come to Philadelphia, the birthplace of our nation, because what happened in this city 240 years ago still has something to teach us today. We all know the story, but we usually focus on how it turned out, and not enough on how close that story came to never being written at all. When representatives from 13 unruly colonies met just down the road from here, some wanted to stick with the king, and some wanted to stick it to the king. The revolution hung in the balance. Then somehow they began listening to each other, compromising, finding common purpose. And by the time they left Philadelphia, they had begun to see themselves as one nation. That's what made it possible to stand up to a king. That took courage. They had courage. Our founders embraced the enduring truth that we are stronger together. Ja, så for næsten her benytter Hillary Clinton altså hele fortællingen om USA's oprettelse, om jeg så må sige, til at fortælle om vigtigheden af at lytte, af at indgå kompromiser og i at forsøge at finde den delmængde, man er enige om. Det er jo hendes politik, der bliver beskrevet. I høj grad, ikke? Altså præcis der i 2000, da hun stillede op til senatet og var den her første dame, der lige var kommet fri af skandalen med Monica Lewinsky og det spørgsmål, der altid har gået på, hvem hun er. Det tror jeg, det imødekom hun blandt andet ved at tage på en såkaldt listening tour upstate i New York og talte med folk om bredbåndsforbindelser og alle de her, sådan, de her bittesmå policy, nitty-gritty ting, så hun igen prøvede at positionere sig selv som andet end en første dame, men netop en, der var i øjenhøjde, og en, der lyttede, og det i høj grad var det, hun også har slået på. Ikke? Og også der, i sin tid i senatet blev hun jo også kendt for at være pragmatisk og bipartisan. Præcis, og indgå kompromis, og det er jo selvfølgelig også for at stille sig op i forhold til Donald Trump, der ikke lyder som en, der er god til at indgå kompromis. Men kan det ikke blive for meget? Altså, man bliver så meget kompromisernes kvinde, at det kan være svært at se, hvad retningen er nogle gange. Jo, og det har i den grad også været den kritik, der er blevet rejst imod hende, ikke? Og hvilken version af Hillary har vi med at gøre nu, ikke? Altså, er det 90'er Hillary, er det progressive Hillary, eller alle de her ting, selvfølgelig er der nogen, der har sagt, hun minder Madonna på den måde, ikke? Hun blev ved med at genopfinde sig selv, ikke? Og det har selvfølgelig vagt, altså det er det, det her spørgsmål om, om hun er troværdig, om vælgerne stoler på hende, har jo meget med det at gøre også. Men Mads, hun forsøger jo også her åbenlyst at tegne et billede af sig selv som den politiske håndværker i verdensklasse. Ja, forsøger at skrive sig selv, det er jo det, hun er især gør i den her del af talen. Hun forsøger at skrive sig selv ind i amerikansk historie. Man er jo i Philadelphia, hvor Independence Hall ligger, og det er der, man bliver enige om, at man i 1776, at man er så træt af, af kongeriget i Storbritannien, at nu man simpelthen melder sig ud af det. Og man skriver uafhængighedserklæringen og begynder den proces, der jo fører til, at USA bliver en selvstændig nation. Og man er i på det tidspunkt i den situation, at de 13 kolonier, eller de 13 delstater, der er i USA på det tidspunkt, de ser meget forskelligt på, på kongen. De ser meget forskelligt. Der er mange, der er loyalister, der ønsker at bevare, at man har en konge. Der er mange, der bare ønsker, at man bliver lyttet mere til, at kongen ikke udskriver så meget skat, og vil indgå en handel. Og så er der dem, der vil have deres egen nation. Og hun har ret i, at det er sådan en pragmatisk fortælling. Det er jo egentlig rigtigt nok, at de må hele tiden altså skænde sig frem til at blive enige, og da de forlader Independence Hall, efter at have holdt det her endnu et møde i Revolutionsrådet, der er de jo meget usikre på, hvad det egentlig er, de er i gang med. Det ender så med en krig, hvor de bliver selvstændige. Man skal bare også huske, at det er rigtigt, at der er en masse møder, hvor man diskuterer frem og tilbage, hvordan man skal få sin egen nation, og man indgår det ene kompromis efter det andet. Men for mange amerikanere forbinder man jo også den periode med en periode med nogle stærke mænd. Mm. Mange amerikanere forbinder ikke den periode med, at det var sådan en række altså, dialogmøder med nogle rigtig spændende inputs fra alle fløje, der førte til, at man blev selvstændig. De forbinder det jo med, at George Washington til sidst bliver så god til at lede ind her i felten, at han gav amerikanerne deres egen nation. Så det er sådan en altså det, så nogle, amerikansk politik er altid en kamp om historien. Præcis, men det der jo er Hillary's mål her, det er jo åbenlyst at sige, at man kan komme ind til et møde med meget skarpe holdninger, men hvis ikke man formår, som hun så siger, de her founding fathers gjorde, at give lidt ind, give lidt efter, kom ind på et kompromis, ja, så når man ingen vegne. Det er vel Hillary's fortælling. Ja, men jeg synes, det er meget bedre i den afsnit i talen, hvor hun sætter billedet op. Forestil jer, at det er Trump selv, der har magten over atomvåben, og beskriver, hvordan hun selv har bredt flertal over the aisle, som hun taler om. Det er et bedre afsnit, fordi da jeg hører det her, der tænker jeg, gud, nu begynder hun på den belærende del. Og jeg er meget enig med Mads, hvor mange kan overhovedet huske, at der var den her diskussion, og de var parat til at forlade for forhandlingerne. Det, de kan huske, det var, at man blev enige. Det, man kan huske, det var, der stærke folk, og man kan huske alt altså, efterfølgende, hvad der tekster, der kom ud af det. Altså, jeg tror, jeg vil have skåret noget ned af det, altså ind på det, altså bare have hedkaldt, at vi faktisk, altså, det var et fællesskab, vi skaffede den her nation, ikke? Forestil jer nu, at vi vender tilbage til én mand, og så Trump. Og det er det, hun gør herefter, fordi så kommer der faktisk en ret stor del af talen, hvor hun taler meget negativt om Donald Trump. Vi kan lige tale om det, klogt eller ej, men lad os lige først høre et klip, hvor hun altså taler om Trumps evner, om jeg så må sige, til at dele landet op. Now America is once again at a moment of reckoning. Powerful forces are threatening to pull us apart. Bonds of trust and respect are fraying. And just as with our founders, there are no guarantees. It truly is up to us. We have to decide whether we will all work together so we can all rise together. Our country's motto is E Pluribus Unum. Out of many, we are one. Will we stay true to that motto? Well, we heard Donald Trump's answer last week at his convention. He wants to divide us from the rest of the world and from each other. He's betting that the perils of today's world will blind us to its unlimited promise. He's taken the Republican Party a long way, from morning in America to midnight in America. He wants us to fear the future and fear each other. Well, you know, a great Democratic president, Franklin Delano Roosevelt, came up with the perfect rebuke to Trump more than 80 years ago during a much more perilous time. The only thing we have to fear is fear itself. Ja, Sara Fornæsen, her der er der jo et dramatisk angreb på Donald Trump, men vi kan også sådan høre ved talemæssigt, så bygger hun, der er skrevet nogle pointer ind. Hun er ikke verdens bedste til at levere pointerne, men hun leverer et meget langt angreb på Donald Trump. Er det egentlig hendes stil at skulle være så aggressiv i sådan en kampagne? Det kan hun i hvert fald sagtens være. Igen, det tror jeg også har været historien om hende, og det, der måske har været problematisk, da hun ikke var kandidat, og det, der har været svært ved at sluge Hillary Clinton, det var, at hun kan være aggressiv, og hun igen i dynamikken i forhold til Bill Clinton måske i virkeligheden også har været den, der har været on the attack i forhold til ham, har været haft den der disciplin og også har været skrab. Hvor hun angriber hårdt. Det, der er specielt her, Mads, det er jo også, at hun bruger Franklin Delano Roosevelts berømte udtryk, alt hvad vi har frygtet, det er frygten selv. Og hun vil i det hele taget gerne tales ind i den der rolle med ikke bare FDR, men også hustruen Eleanor Roosevelt. Ja, altså man kan sige, når man laver de her historiske referencer, så skal man tænke sig godt om. Og jeg ved ikke, om hun rigtig rammer den her rent. Fordi hele fortællingen fra Trumps side er jo, at USA er i et forfald. At vi er som nation ved at gå op i limningen, og alt kan kun blive bedre, hvis vi altså fuldstændig ændrer kurs i forhold til de sidste 8 år. Hillary Clintons modsvar er jo så at sige, at vi er på en rette kurs, og vi skal bare fortsætte den vej. Vi er kommet langt. Og derfor der kan man sige, at Trumps argument handler om, at man skal købe den præmis, at det går ikke ret godt i USA. Og Hillary Clintons er det modsatte. Når man så inddrager en mand som FDR, så inddrager du en, så rammer du hele den fortælling, der handler om, at USA på et tidspunkt, altså da FDR holder den her tale, der er der 25 millioner unge mænd, der driver rundt i gaderne i en stat, der ikke kan give dem noget som helst, og leder efter alt muligt arbejde, og går bare sådan rundt, som drifters over det amerikanske kontinent. Og USA er aldrig tæt på en borgerkrig i denne periode igen, men de har alligevel, der er gadeoptøjer, altså folk sulter og falder sammen som nation. Det var en periode, hvor man virkelig var i vanskeligheder op. Og Roosevelt får en af sine taleskriver, en der hedder Howe, der skriver den her linje ind i talen, hvor han siger, at det er egentlig ikke den udfordring, vi står overfor nu. Det er mere det, frygten gør ved os som samfund, der er det farlige. Og det får han skrevet ind i sin tale. Men man kan sige, det element fungerer kun, hvis det er sådan, man også sådan ligesom igen forstår, at en anden del af Roosevelts argument var jo, at han også var den stærke mand. Altså han gennemførte en række forandringer, der hvilede på ham. Og da han var den eneste, der blev genvalgt 4 gange, eller ikke genvalgt 4 gange, genvalgt 3 gange og valgt 4 gange i alt, og hvilket var i strid med den, så kan vi sige, sådan uskrevne regel, der på det tidspunkt var i amerikansk politik. Han forsøgte at bryde med højesteret på et tidspunkt, hvor de ville underkende ham. Altså, han var på alle mulige måder en slags sådan krisens milde diktator. Og så videre. Så hun vil også skrive sig ind i en fortælling, hvor der er en stærk mand, der redder nationen. Det undrer mig bare, at hun gør. Nu skal man jo huske på, at hun har jo ikke nogen kvinde, hun kan referere til. Der har ikke været nogen kvinde, for der har kun været mandlige præsidenter, som sagt. Så skal hun referere til nogen i historien, vil hun jo altid få det problem, Mads, at de alle sammen er mænd. Fordi sådan er det nogle gange. Medmindre hun vælger nogen. Men det undrer mig bare, at hun vælger nogle meget stærke mænd at skrive sig ind i. Fordi hvis hendes fortælling er, at nu skal vi være pragmatiske og samarbejde, Hvorfor så vælger os og nogen, der har været meget mere Trump-agtige i deres måde at agere på? Det er sådan det, jeg synes, der er absurd. Men lad os lige tage, fordi FDR kunne selvfølgelig også være positiv, lad os lige tage en kampagnesang, fordi vi har jo den glæde, at vi kan spille gamle kampagnesange. Her har vi faktisk FDR's fra valget i 1932, Happy Days. Alting var glæder i 1932, Lars. Er du enig i det der med, at det er lidt farligt for Hillary Clinton at tale sig ind i et spor af stærke mænd? Nej, det er ikke, fordi jeg mener, det er et retorisk knep, det her. Det handler om, hvad er det for et billede, folk får op i hovedet af FDR. Det er et positivt billede. Det er en mand, de har tillid til. Det kan godt være, at der er masser af ret i den historiske fremstilling, men man skal huske, hvad er det image, FDR har? Hvad er det for et brede billede, de har af ham? For det, man skal være opmærksom på, det er, når hun hidkalder ham, og så efterfølgende bygger en tale op retorisk nu, hvor forfærdeligt det vil være med Trump, så får hun den anti, der er brug for. Hvis vi skal have stærke mænd, så skal vi da virkelig have nogen, vi har tillid til. Så er der nogen, hvis der er likeable. Den her mand, altså tror I på ham? Det gør jeg ikke. Og så nævner hun jo de her frygtelige billeder, eller ham sidde i det ovale rum, og skal nærmest på 140 tegn afgøre en atomkrig, ikke? Det er det, jeg tror, der ligger bag resonemanget. Det er, vælg den rigtig stærke mand. Vælg den krise, hvor der efterfølgende er tegnet billede af en mand, man havde tillid til. I skal ikke have tillid til Trump. Lad os tage et klip mere, hvor Hillary skælder ud på Trump. Her handler det om hans økonomiske formåen. He's a businessman. He must know something about the economy. Well, let's take a closer look, shall we? In Atlantic City, 60 miles from here, you will find contractors and small businesses who lost everything because Donald Trump refused to pay his bills. Now remember what the president said last night. Don't boo, vote. He just stiffed them. Donald Trump says he wants to make America great again. Well, he could start by actually making things in America again. Ja, Sara Fornæsen, her da angriber hun jo direkte Trump for at være en usaglig, en svindler nærmest jo som økonom. Er det klogt? Jamen det er i hvert fald igen, kan man sige, som Lars også var inde på, hun ligger sig jo i sporet, det er der jo også lagt op til igennem konventet, ikke? Bloomberg fra New York sagde, at han kan spotte en svindler, fordi han er fra New York, ikke? Og Joe Biden var jo i høj grad også talte den her, for sagde nogenlunde det samme, bare meget kraftfuldt. Ikke? Ja. Så helt sikkert, jeg synes, det giver mening igen i forhold til den her overordnede historie, som det er meningen, at vælgerne skal tage med sig fra konventet. Så jeg synes, hun er god til igen at binde store sløjfer hele tiden på i forhold til, hvad der har været oppe. Og lad os lige tage et sidste klip, hvor hun angriber Trump, fordi det er lidt i samme spor. Her handler det om hans kamp blandt andet mod Islamisk Stat. Lad os høre det her. Donald Trump says, and this is a quote, I know more about ISIS than the generals do. No, Donald, you don't. A president should respect the men and women who risk their lives to serve our country. So just ask yourself, you really think Donald Trump has the temperament to be commander-in-chief? Donald Trump can't even handle the rough and tumble of a presidential campaign. A man you can bait with a tweet is not a man we can trust with nuclear weapons. I'm not here to repeal the Second Amendment. Det sidste skulle vi ikke lige have med, det handler om noget andet, men hovedpointen er, her lige nu her er vel, Lars, her er der vel en stærk passage i hendes tale, fordi hun angriber ham ganske effektivt. Ja, og jeg synes, den virker, fordi den har korte sætninger, og den har alt, hvad folk har hørt om Trump. Der er jo ikke noget af det, hun nævner, de sætninger, som ikke har været diskuteret eller været rundt på de sociale medier, og folk har selv oplevet, hvordan han flipper ud på de sociale medier. Folk har oplevet det der klip, hvor han flipper ud over journalister og Så på den måde taler hun ind i noget, alle har erindret. Og det er jo strategisk vigtigt, fordi her taler hun ind i den vælgergruppe, som måske ville have stemt republikansk, men er blevet frygtelig irriteret over den her mand. Og det er tydeligt at se, at de der ting, hun tager frem, er jo præcis for at nå nogle republikanske svingvælgere. Nu skal hun ud og fortælle dem, Trump, han er utroværdig. Ja, Mads, det er vel det, hun forsøger her. Altså, Trump er benegal. Ham kan vi simpelthen ikke give nøglerne, om jeg så må sige, eller retten til at kunne trykke på atomknappen. Ja, og mens hun sagde det her, så skriver Trump på Twitter ret flittigt, fordi det er helt klart, det provokerer ham. Og han skriver blandt andet på det her tidspunkt, da hun er her i talen, skriver han, at der begynder han at omtale krigen i Mellemøsten som Hillarys krig nu, hvilket alligevel er altså en frisk opgradering af, hvordan virkeligheden hænger sammen. Og han skriver om Hillary som en, som hvor hun går, der følger korruption og alt ødelæggelse i hendes fodspor. Så det er også... Det er hårdt. Så da de går til hinanden... Ja, man skal jo tænke på, at jeg har ikke haft tid til at tjekke det her igennem, men... Det er interessant, vil jeg se, hvor meget at hun bruger rigtig mange kræfter på Trump i sin tale. Det er jo en tale, som handler om hende. Men hun bruger altså virkelig, virkelig mange ord på sin modkandidat. Og som regel at bruger man meget lidt kræfter på sin modkandidat. Man fortæller om sig selv. Og det er jo meget sigende for den her valgkamp, at vi har to, der bruger ufattig mængde energi på at definere, hvem den anden er, og tale den anden ned. Og det er måske den indsats, eller den tale, hvor en kandidat accepterer at blive opstillet som præsidentkandidat, der har brugt flest kræfter på modkandidaten. Og det altså, om det er klogt, det ved jeg simpelthen ikke. Sara von Essen, er det normalt, når vi har fulgt de andre kampagner, som Hillary Clinton har været i, at hun har brugt så meget tid? For det er jo rigtigt, den her tale handler meget om og nedgøre modstanderen. Plejer hun at gøre det? Men det var jo lidt vanskeligt i forhold til Obama, kan man sige, og der blev Bill Clinton jo også måske lidt sendt i byen, men det var meget problematisk også, fordi at Obama var en sort kandidat, og der var anklager om racisme mod Bill Clinton og så videre, så der har været så... Jeg synes, det giver mest mening at sammenligne med den kampagne. I 2000 var det meningen, hun skulle stille op mod Giuliani, og så var det en anden, jeg kan knap huske, hvad han hed, der dukket op og skulle være hendes modkandidat, som viste sig at være temmelig ubetydelig fra begyndelsen. Så jeg synes, det giver mest mening at tale om det i forhold til præsidentkampagnen i 2007-2008. Men ja, jeg tror, at hun... Altså, fordi der var helt klart en følelse af, at befolkningen, den amerikanske befolkning skyldte hende det kandidatur dengang. Og det var det, der var meget tonen, kan man sige, angrebene, både fra hende og fra Bill Clinton. Men når man angriber så voldsomt, så ender man jo ret hurtigt med, at valgkampen kommer til at handle om, at du skal vælge mig, fordi jeg er mindre dårlig end den anden. Og det er jo ikke sådan en opløftende fortælling. Men Mads, det du skal huske, det er, jeg tror, de strategisk har valgt, at talen i sig selv ikke er nok til at lave et portræt af Hillary. Det er det, der er blevet sagt omkring hende. Så det man kan se, det er, at det vi husker fra den tale, er meget hendes anti-Trump. Når du læser den, så er der meget mindre Trump, end man tror. Og det er lige præcis der, hvor perception og tekst er forskellige. Og det jeg synes, det er interessant at se, det er jo der, hun har en energi. Hun har meget svært ved at lave energi, når det er sig selv, og skulle fremføre de retoriske knep og lave pauserne. Det kan hun med Trump, fordi der har hun ligesom fundet noget, hun er imod. Og det er sådan klassisk for enhver, der skal lære at tale. Giv den en modsætning, så taler man bedst der. Men faktum er, at når konventionen, eller hvad hedder det, hele ugen er over, så står der et billede af en dame, der er et vi-menneske, en dame, der kan arbejde, hvor Trump er sig selv, ikke? Og det er det, de gerne vil mere. Præcis, og det skal vi også lige høre her, fordi der taler hun faktisk også om det her, der jo helt åbenlyst er hendes kampagne tema, Stronger Together, vi er stærkere sammen, vi, frem for mig eller jeg. Her er et lille klip, hvor hun taler netop om det her, det er ikke bare mig, det er os. Don't let anyone tell you that our country is weak. We're not. Don't let anyone tell you we don't have what it takes. We do. And most of all, don't believe anyone who says, I alone can fix it. Yes, those were actually Donald Trump's words in Cleveland. And they should set off alarm bells for all of us. Really? I alone can fix it? Isn't he forgetting troops on the front lines, police officers and firefighters who run toward danger, doctors and nurses who care for us, teachers who change lives, entrepreneurs who see possibilities in every problem, mothers who lost children to violence and are building a movement to keep other kids safe? He's forgetting every last one of us. Americans don't say, I alone can fix it. We say, we'll fix it together. Ja, Sara, det er vel meget centralt, det her. Lars var inde på det lige før. Det er vi. Jeg er i spidsen for en eller anden bevægelse, måske, men det er ikke mig alene, og modsat Donald Trump selvfølgelig. Er det klassisk Hillary Clinton at sige vi i stedet for jeg? Men igen kan man sige, der tager hun jo også handsken op fra Barack Obamas tale. Han taler jo nærmest om det samme, og det er jo det her, yes we can, ikke? Og hun siger også, hun vil også gerne gøre sig til del af Bernie Sanders bevægelsen og de unge mennesker, der er del der. Så det er i hvert fald klogt af hende at gøre det. Og igen tror jeg også forskellen fra, altså der er også kommet en ydmyghed i forhold til 2007-2008, hvor hun brassede igennem med sin helikopter og de her ting. Ikke? Så jeg tror i virkeligheden, at det er meget klogt af hende og hele tiden at skrive sig ind i den bevægelse også, og netop tage tråden op fra Yes We Can og fra Bernie Sanders. Og så nævner hun jo helt konkrete forskellige grupper, som hun står sammen med, altså, som hun allierer sig med. Og ud over hele talen kan man jo høre, at hun hele tiden forsøger at alliere sig med forskellige grupper i USA. Så det er vel igen det der, jeg lytter, hun gerne vil have ud. Helt klart, og det er, igen, altså det er også igen, og igen hele tiden kontrasten til Donald Trump, ikke? Og at demokraterne, hun er favnende på den måde, ikke? Ja. Og alle er velkomne. Masse Fuglede, er hun en favnende politisk figur, for hun er jo i hvert fald ikke en figur, der er i stand til at favne alle amerikanerne. Hun er ganske upopulær som kandidat. Hende og Donald Trump konkurrerer om, hvem der er mest upopulær. Men alligevel så vil hun jo helt tydeligt gerne tegne det her billede af sig selv som en favnende figur. Ja, det er fortællingen, men virkeligheden er jo, som du er inde på, noget andet. Vi har de to mest upopulære politikere i USA, der nu stiller op i en præsidentvalgkamp mod hinanden, og sådan som vi må læse de to konventer, så er det en valgkamp, der kommer til at handle meget om, hvem der bliver den mindst upopulære af de to, når vi når frem til valgdagen. Det er jo sådan, altså, det er jo et ret trist paradigmeskift i amerikansk politik, at man er nået dertil, at det handler om at være den mindst upopulære, men fordi der er ingen af de to, der har formået at skal vi sige, tale sig selv op i amerikanernes bevidsthed, og de hjælper ikke hinanden med den sag. Lars, det var dig, der kom ind på det her med, at hun vil være vi, hun vil ikke være jeg. Har hun også fået sat et hold i løbet af den her uge, der gør, at hun sådan fremstår som en hvad skal man sige, en del af en demokratisk ledelse, der samlet står op imod et republikansk parti, der jo helt åbenlyst ikke er samlet? Nej, men ja, det har hun, men det, der sker i virkeligheden og er ovenbygning på det her konvent, det er, der kommer til at være et meget større paradigmeskifte. Samtlige eksisterende ledere i det demokratiske parti bliver aktive i valgkampen. Obama kommer til at være ufattelig aktiv. Jeg er sikker på, at Obamas kone kommer til at være meget aktiv. Det er et paradigmeskifte, fordi tidligere præsidenter har altid lukket ned og taget hjem. Her kommer vi til at se vi i realiteten, fordi det er også strategisk hendes eneste mulighed for at skabe en vis begejstring. Hun har sit eget image, men hun har jo også Bernie Sanders vælgere, som hun skal have med. Og dem kan hun ikke trække selv. Der har hun Sanders, der skal ud. Der har hun Obama og Michelle Obama, der skal trække. Jeg så et CNN-interview med Sanders' kone, der sagde de her to budskaber, at vi kommer til at rejse rundt med hende. Og jeg vil også godt sige til Sanders' vælger, jeg forstår ikke, at I ikke tager handsken af, og så støtter hende, fordi alternativet er værre. Så vi kommer til at se, vi i realiteten har efter ved, at samtlige ledere i Demokratiske Parti kom ud og støtter hende. Kender vi, Sarfra Nissen, kender vi Hillary Clinton bedre, efter at vi har hørt den her tale på den store scene, eller lærer vi hende aldrig at kende? Det er jo mysteriet, hun. Jeg tror, altså på den måde, jeg synes faktisk, at det mest rørende øjeblik var, hvor hun ikke sagde noget. Det var, da hun kom ind på scenen og omfavnede sin datter, og det virkede, som om hun egentlig gerne ville fastfryses i det øjeblik. Så det synes jeg på en eller anden måde var det mest bevægende og det mest rørende, og det er også i sådan en forbindelse med Chelsea og de børnebørn, og også Bill Clinton. Det er ligesom den historie, der helt sikkert er er stærkest omkring hende i forhold til det her lille bitte vindue ind til, hvem hun er, ikke? Altså som mor, stolt mor og stolt bedstemor, ikke? Og det, så det, her, det er i hvert fald lykkedes godt, synes jeg, på konventet og menneskeliggøre hende i den retning. Jeg giftede mig med min bedste ven, som Bill Clinton sagde. Det er jo heller ikke sådan de helt store ord, vi er oppe i her. Det var fordi, jeg forelskede mig i en vild lækker kvinde. Det var ikke det, han sagde. Jeg giftede mig med min bedste ven, og vi har startet en konversation for 40 år siden, og den konversation, den kører stadigvæk. Det er jo ikke sådan, at man bliver berørt til tårer over den fortælling. Nej, men alligevel synes jeg også, at han fremstiller hende som det her begærsobjekt. Og det er ikke det, er vi heller ikke vant til. Han spørger hende 3 gange, ikke? Hvor hun siger nej, og han tør ikke røre ved hendes skulder, og han skriver om hendes eller han siger noget om hendes store nederdel og sådan noget. Det alligevel også synes jeg kan ikke erindre at have hørt Bill Clinton tale om hende på den måde før. Mads, vi talte om, da konventet startede, at den her uge handlede om at gøre en af verdens mest ukendte, kendte mennesker, kendt på en ny måde. Er det lykkedes i løbet af konventet? Nu skal vi se meningsmålingerne. Det lykkedes for Trump. Han fik et rigtig pænt løft i meningsmålingerne. Hvis det lykkedes for Hillary Clinton at få samme løft, og så nulstille den politiske kamp med republikanerne og Donald Trump, så er min analyse, som jeg hørte og ser det her nu, den, at så er det ikke Hillary Clintons egen fortjeneste. Så skyldes det de dygtige talere omkring hende. Jeg synes, at de 2 afsluttende konventtalere, der var Donald Trump den mest effektive. Og selvom der er blevet skrevet meget op og ned om, at det var en meget mørk og meget lang tale, så kan vi ikke diskutere, når vi læser meningsmålingerne, om den virkede eller ej. Den virkede. Jeg tror, hvis Hillary får samme løft, så har jeg simpelthen svært ved at se det i den her tale, der gør det. Så tror jeg, det er Joe Biden. Så tror jeg, det ægtemanden, så tror jeg, det er præsidentparret, der må tage den ære. Den samlede fortælling. Jeg synes, det var interessant at se bare på mit eget lille Facebook-feed. Da jeg skrev pænt om Michelle Obama og Barack Obamas tale, der tror jeg, der kom 1000 likes. Da jeg her til morgen skrev pænt om Hillary Clintons, der kom der 50. Og det er jo sådan lidt sigende på den her bane. Jeg vil lige have her til sidst, at vi hører et lille klip med vores egen statsminister, Lars Løkke Rasmussen. Fordi normalt, der blander danske statsminister sig bestemt ikke i, hvem der skal være USA's præsident. Men jeg hørte Løkke i går, og der lyder det altså som om, han næsten siger, jeg håber ikke, Donald Trump bliver præsident. Lad os høre her. Jamen, det er en oprigtig bekymrende udmelding, det der kom, som jo var at sætte et slags spørgsmålstegn ved artikel 5. Der håber og tror jeg nu på, at hvis det først kommer dertil, hvor han indtager Det Hvide Hus, så vil hele det republikanske establishment og den brede enighed, der er i det amerikanske samfund og i kongressen, om at USA har en ledende rolle i NATO-alliancen, der vil det stå igennem. Det er jo ligesom nødt til at tro på. Ja, Lars Nielsen, kan du erindre, at nogen dansk statsminister har sagt noget så tydeligt? Ikke midt i en valgkamp på den måde, nej. Men altså, Trump har også lagt op til det. Det er sådan, en dansk statsminister skal svare. Det er også sådan, samtlige europæiske ledere svarer. Her, hvor vi står over for den største udfordring med Putin nogensinde, eller med Rusland nogensinde siden den kolde krig, der er der ikke nogen, der har lyst til at få en diskussion af artikel 5 midt i en amerikansk valgkamp. Så at den danske statsminister, det danske udenrigsministerium, de er jo nødt til at sidde og forberede sig på, at det kan være, han vinder. Som Mads lige var inde på, det står nogenlunde lige meningsmålingerne lige nu, i det omfang, det giver mening at kigge på dem, men det står nogenlunde lige. Altså, man er jo nødt til også at forberede sig på, at det kan være, han vinder. Og det tror jeg, de gør. Men der er jo ingen tvivl om, at man kan heller ikke ignorere diskussionen om artikel 5. Der er ikke nogen, der gør NATO's generalsekretær udtalelse også. Det her, det er langt mere alvorligt i samtlige statsministerkontorer i Europa, end man forestiller sig. Fordi usikkerheden om, hvordan man skal læse ham udenrigspolitisk, den er massiv. Trump. Mads her mod slutningen. Efter vi nu har set de 2 konventer, hvad er billedet? Er billedet, at det står lige og mere lige, end vi havde troet? Jeg var overrasket over, hvor vellykket det republikanske konvent viste sig at være. Og jeg var endnu mere overrasket over, hvor stort et løft det gav Donald Trump i meningsmålingerne. Jeg tror, at vi ender med, at de 2 konventer i praksis nulstiller hinanden. At det forspring, eller det gab, som Trump og republikanerne indhentede, at meget af det ville demokrater nu var i stand til at nulstille. Tilbage er dog det overordnede billede, at vi står med 2 kandidater, som stadigvæk er 2 af de mest upopulære politikere i amerikansk politik, og 2 politikere, der har en usædvanlig og særlig evne til at dele amerikanerne i nogen, der enten elsker eller hader dem inderligt. Korte spørgsmål her til sidst, Sara for Næsen. Tør du gætte på, hvem der vinder amerikanernes valg den 8. november? Jeg ved ikke, om jeg kan ligesom gætte, altså mit håb overskygger nok mit gæt. Jeg håber, det bliver Hillary. Lars? Jeg er ikke på tvivl om, det gør Clinton. Det gør Clinton. Mads, hvad siger du? Jamen, jeg ved ikke om... Altså, jeg har altid haft meget stor fidus til Hillary Clinton, og ser meget gerne, at hun bliver en dygtigere kandidat, end hun er lige nu. Jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor hun gerne vil være den næste præsident. Hvis hun kan give mig en god forklaring på det, så vil jeg sikkert blive forelsket i hende igen som politiker. Og jeg er som altid den objektive journalist, så jeg fortæller ikke, hvem jeg holder med. Vi er tilbage igen på mandag kl. 11.